وبه قال حدثني عمرو الناقد زهير بن حرب جميعا ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تشد الرحال وإن بشي تعد رحال یعنی سفر بنشی کے دے مگر دیتری جماعت جنوتا سفر بنشی کے دے مگر دیتری مساجدوتا یو سشید مسجدی حادا جمعات نماچ دادے و مسجد حرام و مسجد حرام و مسجد الاقصی او درم مسجد اقصی دا ادری مساجد دی چی دیتا بسکی گی دیتا سفر کی دیشی پدی کی فضیلت دی دریو مساجد دی و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن معمر عن الزهري بهذا الاسناد انه قال تشد الرحال تشد الرحال الى ثلاثه مساجد یعنی سفر با دی دریو مساجدو تکی دیشی او غیل د سور لئی دکی جاوی او دا غیل دا سفر دا کولو انتظام بکی دین علاوہ نور مساجدو تبنکی و بیهی قاعد دسنا حارون ابن سعید سعید الایلیو قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر ان عمران بن ابي انس حدثه ان سليمان لغر حدثه انه قال سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما يسافر سفر وکی دریشی دریو مساجد دا مجد القابا و مجدی او دما جمعات و مجدی اینیا او مجد اینیا تا دیتا اینیا وی او دې مسجد اقصام ویلیا او بیت المقدس دا یو شی د مسجد اقصا د دې دریو مساجد تبا د سفر اسباب تړلې کی دا ایلیا بیت المقدس کسره د حمزی دا او د لام د ایلیا او دا د مسجد حرام نه لری دې په دې اعتبار دې تداوی د سفر سامان بنشی تړلې مگر دې درو مساجد تا یعنی دی کی فضیلت دے نور مساجد برابر دی کما چې حرام کی او مش په اولاد دې مسجد نبوي کې په 1000 نسواره او افضل او مسجد اقصا کې په 1500 نور مساجد د دنیا په مشکولو کې برابر دي. باب بیان ان المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه. باب دې بیان دې کې جماعت او چې بنیادی خود نه شوی دې په فرزګاری او مسجد النبي کریم عليه الصلاه والسلام دې مسجد نبوي. علماء لیکلي دواړه خبرې درست دي. بخاری کے راغلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی عمر بن عوف کی صدفات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَسَّسَ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هِ مَسْجِدَ قُبَى. دوار جمعتن بنیاد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام خیر دوار سنی دوار آداء أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى دی. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عميد الخراط قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلت له كيف سمعت اباك سنگدي اوريدني دخل والدنا يذكر في المسجد الذي بیان کولو فبارد جماعتا که اس سے سالت تقوا چی بنیادی خود لے شوید پا پرزگاری. قال قال آبی رضی اللہ عنہ دخلتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردن نشیم دخلتو وردن نشیم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عباد نسائی فقورن دا بازی بیویان داوی کی فقر یا رسول اللہ ایو المسجدینی کمیو دی پتی مسجدینو کی اللہ دی اسی سالت تقوی وشد آغی بنیاد پا پرزگاری اخدلے شوی خالف آغا کف من حسبارا ورسی اوگوٹے دکیتونا وضرب بیه الارض آزمکی تیر آواشون سن قارو ومسجدکم حارا یا جماستا سنا لین مسجد المدینہ مسجد مدینی تا مسجد ربوی. قال فقلت اشدو انی سمیت و باکا حاکنا یذکرو دوائی کم چما اوریدی استاد والدن چیتا غشان اغی ذکر کونو. دیکھ شکلی شج مسجد ربوی اس سے سالت تقوار ہے خدا نفی د دې نه کوي جنې چې مسجد قباء د مؤسسات تقوا مسجد شي. دواړه خبرې درست دي. دواړه خبرې پکې درست دي. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسعيد بن عمرو الاشعثي قال سعيد اخبرنا قال ابو بكر حدثنا حاتم بن اسماعيل الحميدي قال ابي سلام على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مشي ولم يذكر عبد الرحمن بن ابي سعيد في الاسناد. باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارتي. باب دے پر بیان دے فضیلت دے مسجد قباء کی او فضل غروار دے مصفدی کی او دے جماعت زیارت او ملاقات چی پیدل او شور والعزی مصفدی کی دو رکات مانے دی عمر عمرہ جلدے. وبه قال حدثنا ابو جعفر رحمه بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء یا رب تبتلو ده مجد قبارا کبن و معاشیم سور و پیدل کل سور کل پیدل و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر و ابو سامان عبید اللہ و بهی قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راتلو بمسجد قباء تا راكبا وماشيا سور و پیدل ويصلي فيه ركعتين بدي کی بیت ورکات تكون قال ابو بکر فی روایتی قال ابن عمر فیصلی فی رکعتین و بهی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبید اللہ قال حدثنا نافع بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے یا کہ قباء راکب قباء راکبا کنسور وماشیاً کلپیدل وبه قادثن ابو معنر رقاشی وزید من یزید السقفی بسری سقت قادثن خالد ابن الحارث عن ابن عجلان عن نافع ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث یحیی القطان وبه قادثن یحیی بن یعقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا سورا وبيدل وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال ابن ابي دينار انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راتلو بمسجد قباء راكبا سورا ماشيا پیدل وبه قال زهير بن حرب قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار ان ابن عمر رضي الله عنهما كان ياتي قباء كل سبت راتلو بقباء هر دافتي پرد وكان يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي كل سبت ما قتل ود الله رسول چرات لو بدی تهر افتا و به خاد سنا ابن ابي عمر خاد سنا سفيان عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء رات لو مسجد قباء تا كل سبت هر هفته پر چریجمه پر رسول راغلی دای تپوس پختنه به موقع کان یادی راکبا و ماشیا اود اللہ حبیب راتلو بسور و پیدل قال ابن دینار و کانا ابن عمر رضی اللہ عنہ ما یفعل ابن دا سکون و حدثنی عبداللہ ابن حشام قادثنا وکیم سفیان رضی دینار بیاد نسنان و لم یذکر کل سبت کتاب النکاح تحج دا مسائل جو نام مصنف رحمت اللہ علیہ فارغ ہو اس مسائل دا نکاح ذکر کئیں نکاح پا لغت کے ضم پہ وسوالی توائی اور دن کا اطلاق پا عقد نکاح بانن کی او پا صحبتن کی اور دائیو سنت طریقہ دن انبیاء علیہ الصلاة والسلام باب استحباب النکاح باب دن رمیان نری کی نکاح مستحب لمن طاقت نفسو علیہ اراغ سوچ داغ نفس دیتا طاقت لری طاقت شوک لری ووجد مؤونه او دے مومی مشقت برداشت کول دنے کا واشتغال من عجزا او مشغول في الله چاچا عاجز وی ان المؤودي مؤودي چه سوق د دې مشقت برداشت کول نه عاجز ای ناد ځان پروجوني مو مشغول کئ و بی قرات سنا یحیی بن تمیمی و محمد بن علا الحمدانی و ابو بکر بن ابی شیبہ جمیل نبی معاویہ فاللبدو لیحیی قرات ابو معاویہ للہ مچن ابراہیم نلقما قرفلتو امشیم عبداللہ زوما چتلم دا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سرب منن فمناکی ولقیہ عثمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ ارسل ملاوشو فقام ما اودري دوزه سره یو حدیثو خبري کولي فقال له عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه ورته یا ابا عبد الرحمن یا ابا عبد الرحمن اے عبد الرحمن لارا لا نزوجك جاریه آیا تا ته یو جاریه شابتا زوان پیغله فنکا نظر کو لان نہ تذکرک کی دیشی چی دار آیات کی تا تا باز مامر را بازی حاغا چی تیر شیوی دی من زمانی دا زمانی او دو عمرستانا قال فقال عبداللہ لین قلت ذاکا ویکت دا خبرکین دا سچی دیو کا لقد قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشک موتویلی ودا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب اے دلی د زوانانو انستطا منکم الباعتا سو کتا سنا و سو طاقت لری الباعتا باعا دیدے کی علماء کرامو دو قولون سرمانا گر یا خدا صحبت و جماعت یعنی انستطا منکم الجماع نو دے دے نکاو کی یادی دے کی دباعتن مراد آغا برداشت دمعونت نکا دے باہر وسشتا دنان نفقی وسشتا خزیل دکور آور کول وسشتا دباعت رازو مانے من استطاع منکم الباعتا دا چاچی دنکا دا مشقت دا کول وسوی فل یتزوج ندی دنکاو کی فین وغض للبسوط دا دیر کتکون که دسترگ لرد حرامنا واحسن للفرد او دیر ساتون که دی شرمگ حلرا ومن لم یستطیعو دا چاچی وسو طاقت نی او د سره مال د مہر نشتان مونت نکان شی ادا کول فاره بسو نو دل را پکار دی چی روحی نشی فانه له وجاء داد د پار وجا دا وجا اصل کی ست ہوئی یعنی خسی کول لوئی چی دیو نر اغا خواہشات ختم شی یعنی روجد دا خواہشات کٹ کئی او دے دا شر دا خواہشات و نساتی لکسنگ چی وجا سرکار کی او خواہشات ختم شی ندارنگی روجم دا غیکار کئی و بهی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه قال اني لا امشي و بيشك ازنم دا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سلف من انف مناك اذ لقيه عثمان بن عفان رضي الله عنه ارسل ملاوش فقال علم يا عباد الرحمن علم يا عبد الرحمن ایراش ہے عبد الرحمن قال فاستخلاهو طلب دخالی والی اکو دن دوار زانت وادش الخبری کولی فا فلما را عبد الله رضی الله عنه ليست له حاجه قال شوق عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جد حاجت سے قال قال لي ما تعال راشع القمر قال فجئت زرار فقال له عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه تو اعلان ہوا کہ عبد الرحمن جاریتن ذکرن آیا پریکان نظر کوئی عبد الرحمن جاری ذکرن پھیغلا لعلہو یرجو الیک من نفسک ای دیشی چدا واپس کی تا تستاد نفسما کنتا تاہدو آغا چتلا غیسرا عادت دیو آدھر تا واپس کی فقال عبداللہ رضی اللہ عنہ لین قلت را کتدا سوے فذکر بمثل حدیث ابی معاویہ جو ذکر کو ارتفا مثل حدیث ابی معاویہ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بن معاذ بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ادر اذا زوانان من استطاعوا من قول باتا اچا چی وسوی تاسو نا د مشقت نکاح د باعت د معنی لتسیش ولی تزوج نکاری و کی فإنه آغد للبصر دا نکاح شرعی دیرا بندون کی دستر بولر در غلط کاروننا و احسن للفرد او دیرا ساتون کی را عورت لر در گناہوننا و ملن یستطوی رچاچی و سو طاقت نکانو فالیه بسوم دیدی رو جنی سی فإنه لہو جاو دل ز پار ټکول نیو خسی کې دلی او د ز پار د ز خواہشات د ختمې جو یو ذریعہ او ویه قات عثمان بن ابي شيبه قال تسمع جريرون من العمش عمر بن عمر بن عبد بن يزيد قال دخلت انا وعمي ورد النشير زار الماتر القما واسود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعمي وعمي اتر زمان قال وانا شاب اليوم اذن ويز زوان بدغرز ذكر حديثا ذكر في حديث رويت ما تخيال كرا واستشيا رہے تو دے باز کتابوں کی انه حدث بي شرا حدیث بیان کرو تے تمہیں نظر یہ زما دو وجرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی بھی سے حدیث دی معاویہ فمثل دا حدیث دا بھی معاویہ و ذات او دی کتاب فاضل زیاد کی قال فلم البس و ما درم نو تیر کنے دی حدیث اور دو نہ پس حتا تزوج کو تر دی چما نکاو کا و به قال حدثني عبد الله بن سعيد الاشج جو قال تسنا وكی قال تسنا نام جو مار تب نو میر عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا عليه ایمو درنشی اپدوانا احدث القوم اوزو پتولو کی کم عمروانو ایویس نے حدیث ایم کمیسن دا حدیث دی ولم یسکول دا الفاظ پکنی دی کرتنی فلم البت حتا تا زوج رو آوخنو تیر کڑے تردی چی نکامی اپدا الفاظ پدی حدیث کی رو وبهی قادتن ابو بکر بن نافع العبدی قادتن بازن قادتن حماد بن سلمان ثابتن انال سند رضی اللہ عنہ ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سان دا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحاب و ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ جی فسر تپوش کرو دلی بیان دل نبی علیہ السلام نے پبارد آمانو دا ہوئی کی پپٹا چپور کی پیغمبر علیہ السلام سکرے دبی بیان خبر ورکو چیز شبیتا جدن کئیو جدن او کلے رو جائی کلے کو جائی تو بعضی ولات زوج النساء زبر خضو سرن نکانو کو وقال بعضهم لا کل اللہم بعضی ادبا وحن اخرم وقال بعضهم لا نام ولا خراش ادبا کبسترو دکی گمنا فحمد اللہ اللہ حبید اللہ حمد ویواتنا لیتنیتی فقال ما بالو اقوام صلحان د سقومو قالو کذا وکذا شهیدات دا سی خبر اکڑی لیکنی مسلی زموزم کومو آنا مدکی معاشوم رو جمیوی وفت رکو جکوم و اتا زوج النساء مادن آنم پلی کازی و من رغبان تنتی فلیس منی چاچ مخو کرزول زماد دی سنتنا ابل شه ورطا ورخ کاری دا زمان ندی و بیجی قرآن دسنی ابو بکر بن عبی شیر آقاد رات اللہ مبارک حاو بکر دسنا ابو سرح محمد بن اللہ واللبز لہو علاف اللہ ابن مبارک من معمر و نسوری ان سید ابن المسیب ان سعد ابن ابی و فاسد رضی اللہ عنہ آنا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عثمان ابن مزعون رکڑیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عثمان ابن مزعون تبتل تبتل پدبان سکڑ و منکڑ تبتل وی الانقطاع عن النساء و ترق النکاح کٹ کے دل دا زنانا و نافر خود دل دا نکاح دان عبادت تا اجگار ہے ولو اذن له کاغلی ولو اذن له کاغلی اجازت کڑے شوی لخت سوینا من طول بزان خسی کنے وی و بیهی قانا حتی سنا ابو عمران محمد بن جعفر بن زیاد بن ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب الزوری عن سعید ابن المسعید قاسم تو سعدا یقول رد علی عثمان ابن مزون التبتل رد کڑے شو کو عثمان ابن مزون التبتل اغویز بالکل تبتل کوم زاند زنانو نکت کوم و بالکل نکاب نکوم تبتل اصل کی کٹ عطوی و تبتل الیه تبتیلا فاطمی رضی اللہ عنہ تبتل ذکوی فاطمت البتول امریم تب مریم البتول ہوئی وی دی کٹوی دا زنانو دا خپل زمانی نا پدین کی و فضیلت کی پرغبت دا آخرت کی دی دا نور غنتی نی دی دنیا تانو توجو نا طول دین تا و خیرت تا توجو نا تو بطول معنا بالکل دا دنیا نا کٹوی و خیرت تا ولو ذن له لاختصينا اغلى اجازت کړه موږ هم ځانونه خشي کړې دا سي دوايي او دا سي اسباب موږ استعمال کړې چې ټول خواهشات به ختم وي او بس عبادت له بوزګار وي او به قراتنا محمد بن رافع قران نبی منو کا دا د دې بیره پرمند دیوال د نکامونت برداشت کول دا ټول عبادت او بندگی دا او به قرات سره محمد بن رافع قرات سره حجین بن مسنا قرات سره نیش عن وقیل عن وقیل عن ابن شهاب انه قال عبرني سعید بن المسیب انه سمع سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یقول اراد عثمان بن مسعود اراده د عثمان بن رسول رضی الله عنه یتبتلو چې د تبتلو کی فنا او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عظیم باندې کړه ولا وجاهد له ذالک لخت شینا هغه ته اجازه کړه نو موږ به په ځان نه خشي کړه باب ند دې من را امراتن باب دې مستحب دې چې او کته او پر دې زمانہ په وقات شي نفسي واقع شو د پزړ کې الہیات یا امرات او دے راشی خبری بیتا و جاریتو یا ویدی تفعی و آقی آہا اغی سرام بستری و صحبت دیو کی چه دغا وسوسی دا شیطان دا زلن لاری شی و بیهی قال حدثنا عمر بن علی قال حدثنا عبدالعلا قال حدثنا عیسام بن علی عبداللہ نبی زبیر ان جا عبرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را امراتا دیکھتا ہے او زنانا ناسا پی نظر لگی آتا امرات ہو زینبا راغد اخفلی بی بی زینب دی دی رضی اللہ عنہ آتا وہی تم عاشو منیحت اللہ معست ہوئی دیدے کی فرمائی وی معا سسل کی مگلو تاوی وی تم عسو اغی مگلہ منیعت اللہ دا سرمن چکل پرنگ کی پردی دیتا منیعہ وی دا منیعتن دا صغیرتن او کبیرتن پا وزن دے او دا زبیحتن ویدا سرمنی توی چی اول دا رنگ دا پارکی خودشوا بدای مگل پرنگ کی تو بی بی تراغی آف دیکار کم لگی آوا فقد و حاجت او دانا بی کل حاجت پورکو تم خرج الى صحابی بیا مرگرو تووتو فقالوی فرمائل ان المرعتا خزت تقبلو فی صورت شیطان دارا متوجی پشکل د شیطان کی وصفت د شیطان کی لکه شیطان پسیرو کی وسوسیه چي نو خزم پسیرو کی وسوسیه چي پردای دیو جن دی بلا باب بلا ضرورت او تل نقصان نه خالی دی عطا سنتیر شل الله حبیب و ما دزان نفس د سړو د ګمرا کورو د پاره د خزن الی فتن لفریغی دیتا حوائل الشیطان وی دی شیطان جالو نوی کار چی نیوی نشی نو خلق جال ورطا استعمال پاغ جال کی راگیر کی دا شیطان یوی خزی لووی دی پورنا بی پرگیری کیوزی پتول بازار چی اغا سر پوری دی سمر خلقی گمرا کر او سمر خلق لی وسوسی واشو لی شیطان نہ زیاد دے خلق دے گمراہ کو لکارو کل بازار تے سودا پبا نہ جی ادا وال تے پخپل سکو ہے اکل دے تے دپ پبا نہ جی او کل دے لاش پبا نہ جی کل دے تاویش پبا نہ جی کل جان تنور اس بہانی جوڑی ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان خزم خامخ کیگی پر شکل شیطان کی تا پسینو کی دا سی وسوسی اچھائی لکا شیطان چیچھائی و تدبیرو فی صورت شیطان او شاکی پر شکل شیطان کی پیدا اب سراہ دکم امراتن کل چوکلیو پتا سگیو خدا پلیات احلو را دی شیخ پلی بی بی تفین نظاری که یا رتو ماں فی نفسی دا بواپس کی حقا چیر دزر کی کمی وسوسی راغلی دا گورا فتنو تا تدبیرو تقبلو فی صورت شیطان و تدبیرو یعنی دا فتنو تا بلل کئی او شیطان دا دی پزرید شر وسوسی دا خلق کزن دیو جن دین دا مسئلہ دا چی یبغی لها اللہ تخرج بین الرجال خزا دی دا سڑو پا منز کی اوزی نمگر دا ضرورت دا وجینا او سڑو تا پکار دی چی خزا سکے چی دی جامول دی نگوری دی دی جوسی دی نگوری نا اعراض دیو کی دینا مطلقا اور دی کفار دا طریقی زمون پا دین کی پی جندری چی مسلمانان پا دی تبا کی تو کل ادا سی لیڈران پیدا کی وی ادا زنانو کی شفقت پی سکول کی چی دی سبق خی چڑو لکھنو دا ما شمانو تربیت دیر کن این پتا دا چی دا پا سکول کالیش کی ورننو وطا تو دا ٹھول و خلقو دا گمراہ کول دا پاریو خزا دیر ادا کل پیو شکل کی رو باسی کل بل شکل کله ولوی پیسی رو دی خود سره تاون پکار دی چې خصو سره تعاون کوله نو د دې خزي پلار او ورور له دې ورکول یا بوله خوشي نه راتله دا دا خزه په خپل ځي الته به پر دې چړي مخوري او بیا باندې د 100 روپۍ په میاشت کې ملایوي نو هغه باندې خزي حیا پرې خوا کور نه راووتہ مخې پر دې چړي له خېلو د 100 روپو د پاره خپل حیا خاور ته ورسوله د یو فساد دنیا دا او دویم فساد زنانه دی دا دو عظیمی فتنی دی و بیهی قال حدثنا زهر بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب بن ابي العالية قال حدثنا عبد بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مرة فذكر بمشتيدة في حديث ذكر کو غیر انه قال غدغه وقاف اتا امراته زينب راغله نبی صاحب خپل بیوی ته د دې تویتا معصومانی هتا اغي خپل شرمن مدلا ول چرن کې جوړې کیری ولم يذكر دې ذکر کریستو د رفي صورت شیطان و تقبه و به قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن اصحاب ابن اعینا قال حدثنا واقل انا بالزبير قال قال جابر رضی اللہ عنہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا احدكم عجبت المرأة کرچی و تن تاسو کی تعجب کی واشی دلد و خدا فوقات فی قلبی و دد فضل کی واکیشی فل یعمد الہ امراتی تیری کسو کی خودی بی بیتا فل یواکعها ناغی سر صحبت هم دستریو کی فین ندالک یرد ما فی نفسی دارت کوي هغه چې د پدې سره کې باب نکاح المتعه اے متعه نکاح دا په ابتدا د اسلام کې وا او اوس حرام دا او پتکاری دا و بیان انه فیها بیان د دې چې دا روا کړی شو او سنتو سے خبیا منسوخ کړی شو ثم فیها بیا روا کړی شو سنتو سے خا او بیا منسوخ کړی شو او دا دویم ځل چې منسوخ شو واستقر تحریمه الى یوم القیامه برقرار او ثابت حرمت دی د ورځې د قیامت پورې و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر الحمداني قال حدثنا ابي وكيع بن بشر بن اسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله رضي الله عنه عبد الله چې مطلقا ذکر شي تاسو له بار بار تیدی ابن مسعود رضي الله عنه ته مراد یقول ذی کنا نغزو غزا قول الله رسول صلی الله علیه وسلم سره لیس لنا نساء د پار دی بیا نن وی سره نه فقلنا یلا نستخفی ایا موږ ځانونا نخسی کو چې بس دی خواهشاتو نخلاص شو فنهانا عن ذلک نو موږ یې د دین من کو موږ یې د دین من کو ثم رخص لنا بی اجازت کو رخصت یو کو نن تامنن کې حل مرعا چې موږ دې نکاح کو دی او خوځي سره دې ته نکاح متوي چې دوره پیسی دوره جامې به ورکې او دا به وقتی طور وا دایمي بنوا چې نکاح کو دی او خوځي سره دې ته او پجامې اس جامه ورکو الہ اجل دې او دې چې پوری ثم قرا عبد الله رضی الله عنه یا عبد الله رضی اللہ عنہ دا آیات لستو یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ایمان والو محرام وی پاک یا شلال پاک چیزنا و شلال الکلی جیتا ستا ولا تعتدو جاتے مکو ان اللہ لا تتجاوز مکو ان اللہ لا يحب المعتدین دا ابتدا کې حکم او بیا دا حکم په اتفاق منسوخ شوه دی بعد وی چې باه صحابه ته د نسخ حکم نه دی رسیدل لکه ابن عباس سیر صوبه دی پکې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ذکر کړي و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير اسماعيل بن خالد بن الاسناد مثله وقال ثم قرا علينا هذه الايه ولم يقل قرا عبد الله تاسي ويلي چې ویلو څومره څنګه آیات ادا سيدي ویلي چې قرا عبد الله وبه قال حدثنا هو ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع اسماعيل بن هارث الاسناد قال كنا ونحن شباب مجانا فقلنا يا رسول الله لا نستخشي وغزان نخشيكو ولم يقل نغزو نغزو غزاك لدا لفظ ذكر كره وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد بن حدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قال خرج علينا روت الممتع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول قد أذن لكم تاسر إجازة كرين تستمتعوا شتاس فائدة أخلي متعة النساء متد زنانو بس بيشو سو وقت پوری وقتی طور نکاح ابتدا د اسلام کدا جائز ہوا و بهی قال حدثنی امیت ابن بستامن ایشی و قاسم ایدی جنی ابن زویر و حدثنا روحو ابن القاسم یا نمر بجینار علی الحسن ابن محمد سلمت ابن الاکوا و جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانا راغد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى راغد متا فاذنا لنا في المتع متى المتعي اجازت کړو د ابتداء د اسلام خبره او وی قاتسنا حسن الولوانی او قاتسنا ابو رضا قرارم ای دزر کار خانات وا غزي مجابر ابن عبد الله معتمرا راغد عمره تا فجنا او في منجريم ور قران دا غزيتا فساله القوم ونشيات فوسيو قوم دوتو سيزون باركي ثم ذكروا المتعطى بها ذكر دمتعو قوم فقال نعم اغوي آو استمتعنا منغا فايدا غستي وفزماني در رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكر و دومر رضي الله عنه ماكي دا محبول ده چې دته نسخه نه درسته دي د نسخه حکم ورنه د پیغمبر په زمانه کې احادیث صحیح او کتاب الاثیر دي چې د الله حبیب د خیبر په جنگ کې بناو کده پوری خورونو نه او د متعید زنانو نه باب الجهاد کې درته دا تفصیلا تیر شو وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن مجاهد قال ابن ابي زبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالخبزة من التمر وما چه فائده ما غسته په یو موټي د کجور نه ود د خې تو دوړون علیا سورزي په یو زنانا په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بي بکر کې اتا نه عمر جمنا کړو دین عمر رضی اللہ عنہ فی شان عمر ابن حریث وداد صحابو د دور پورې نه راغلی دا د پیغمبر په زمانہ کې حرام شوی ابدی نو شوس راغلی دی بشمارا او خبره باندې هغه وخت کې اجماع قائم شوی وا اجماع د دې په حرمت باندې او حرمت د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې شوه رستو مو دې پورې دا خبره راغله شوین را رستو مو دې پورې دا خبره راغله شوین را دا عمر ابن حریش کیسه سوا نو امام عبدالرزاق پا خپل مصنف کی خبره ذکر کړي جامر ابن حریش کوفی تراغلی او دم اتعاکری و عمر رضی اللہ عنہ تیراوستو داد عمر رضی اللہ عنہ اعلان کرے چکم خلق لفتا نوا نو اغد عمر رضی اللہ عنہ دا اعلان تجدید کرے و دا حرمت ذکر کرے و چکم دا نبی علیہ السلام کو زمانہ کرے و به قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا الواحد بن زياد عن عاصم عن النبي صلى الله عليه قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فاتى واد راغ ورته وراتنكه فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا فقال ابن عباس اختلفا في المتعتين وید دوارو پا مطور موتا کی اختلاف ہے جابر رضی اللہ عنہ فاننہما ممکڑیو دا دوارا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا اید ایف زمانہ کسیم نحانا انہما عمر فلم نعود لہما بیا منکڑیو مددی دوارو عمر رضی اللہ عنہ مددی تواب وشوینو مانا دا عمر رضی اللہ عنہ نو دا دوی دا خپل خیال مطابق چی دیتا دا خبر رسیدن نوا دا خبر دیتا رسیدن نوا اب متعتین نس مراد دی یو متعت النساء دے و متعت الحج دے او سجیر چی عمر رضی اللہ عنہ ممنہ کولا چی حدیث تمتو منہ کروئی ہر عبادت دو عمری و حجد پارا نوی انہوں نے سفر کوئی مقصد فضیلت مطلقاً دانو اگر اجدہ کار ناروا دے کسو حجد تمتو کری و بیہی قراتتنا ابو بکر ابن بی شہبہ قراتتنا یونس ابن محمد قراتتنا ابو واحد ابن زیاد قال حدثنا ابو عميس عن ياس بن سلمة النبي رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام او تاسد اجازت کرو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعزو او تاس ممتقد رضي ثم نحا عنها بیت نمنا وقا اباحت فعام او تاس کرو دا او تاس یو وادید فتوائس اکل منصرف پیلی شکر غیر منصرف دسول کی منصرف تے ارادہ دا وادی او دا مکان کڑی تری رضی اجازت کڑی ہو ابیت دین منو کا او دا شید اللہ پی غمبر منہ کو و بھی قرحت سماعو قطعبت ابن سعید قاتل علیہ سن عن ذبی ابن سبرت الجوہنی نبی سبرت رضی اللہ عنہ انہو قالے وی اذیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمتع ممتد اللہ پیغمبر اجازت کڑے اذن متعی یعنی داروا و مخکی رسن بیا ناروا شوا فانتو لفتو تلے و مزاناز و رجلنی و سڑیلہ امرات من بنی آمیری و زنانت اد بنی آمیرنا کاننہا بکرتن عیتواؤو بکرات دا اغزوانی و خیتوئی چی مضبوطوی قویوی او عیتوا عیتوا مانا دا اتوویلت العنق چی داغی اگت ستوی فارزنا علی انفسنا من پیشکلو بائی قل زانونا فقالت ما تعطی اغیوی دانکا دار متعش شریعت جے ذکر ما تبا پکسرا کوئی غوخ مناسب ورسو حرام شوی وی ما تعطی فقلت رضائي ما صادر وقال صاحبي رضائي ازما مرغري ميزم صادر درکو وقال رضا صاحبي اجود من رضائي او صادر د مرغري نواډر کرت صادر زمانا وكنت اشب منو ازدا غن ډیر ځوان پیدا نظرت الى رضا صاحبي صاحبي کله چې وو قتل غي صادر تمرغري زما تا چواه نو غي بتا چې وا ټول دي لرا و اذا نظرت الي عجبته اکله چې ما تا قتل نو زبر زبا غي پتا چې وا ټول مې زما غزو اني ثم قالت انت وردا او تيسيري ويتا استاد صادر ما تا کافي اما تسما ثلاث مر سره وقت يرسلو دي رزي بهند رسول الله صلی الله علیه وسلم قال امر کان اند وشم مناذ النساء ارغ سوق چوی اوتر سشه دی زنان او هغه تمتو چې هغه په फायदा غستی په دی فال یو خل سبیلها دو کلاو دی کی لار دی سبیلها یا سبیله لار دی کلاو کی او دا شی بس نارواه بنے کبیا او وی خاصنا بو کامل فزیل ابن حسین الجحدری خاصنا بشرون یعنی ابن مفضل خاصنا عمر بن غزیتا عن الربیع بن صبرا ان اللہ رضی اللہ عنہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ اذای کریو د الله رسول صلی الله علیه و سلم فاطمه مکی خلافه قبل از 15 و یمغا مقیم شیو پدې کې 15 30 بیر لیلۃ و یوم فاقمنا بها ندرشیو من پدی کی 15 بین لیلت و یوم فنزل 30 بین لیلت فمندشفو درس کی فادن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله حبیب مو دې اجازه کړو بیا په متاثم نساء په متید زنانو کې اور 15 یعنی 15 رضی وی کشپی ورسن راجبه که نو 30 بین لیلتی و یومی نو دیش پا من دشپو دو رزو کی فخرشتو انا اوتی امزاو یو سڑی دمالا قومن ولی علیه فضل سن جمال او زمان لرپا و فضیلتو پا حسن و جمال کی و قریب من الدماما از نیزدیو دا ستور والی درنتا ما کل واحد مننا فرد نریو زمون سر سادر و فبول دی خلق ما سادر زور و اما فرد ابن عمی ارچ سادر دماد ترد زیو فبرد جدید ندا سادر نوی داغ سادر نویو آودا سی مضبوط و خیستو او دا غز جدید غز نو او دا ستازو جدید غز مانا و توری تازه نو سادر او حتا اذا كنا باسفال مکه تا هم فلان دي سد مکه مکرمه کې او بعلا اشد دراوي یا پوشت طرف دائے کی فتلق قطنا فتحاتن بلاوش و موسر اوزوان دنانا مثل البکرتی و مثل دا آغازوانی اوخی عنت نتا تی دا پمانا دا طویرت العنق رازی فقلنا هل لك ان يستمتع منك احدنا ايا شتا لرا چې فائدہ وادي د ثانه او زمونه قالت وما ذا تفضلان سشي بتا سورا کوي انا شر كل واحد برده قلا او قر يخل صادر فجالت تنظر الى الرجل شروع شي قتل شروع تو يراها صاحب ينظر الى اثها ويراها وكتذل المرض زما وصائر زما يندو الى ايت فيها اتفو الى جانبها طرف تديسا فقال ان برد هذا خلق وسادا ززور دي وبردي جديد غصر او زما دا صادر نوي تازه دي فتقولو غوردا هاغه لا باس به اغه صادر دا باخ نشه پدی دری کړه چې یو یاد وکړت سمه سمتا تمنه ها بیا ما فائدہ وا غسرا غن فلم اخرج ذلا او ته نو د مکینا حتا حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله حبیب دا متع حرامه که تر قیامت حرام شوا وبه قال حدثنا احمد بن صخر الدارمي وحدثنا ابن نوماس حدثنا وحدثنا عمر بن غزيه قال حدثني الربيع بن صامر الجهني النبي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح الى مكه وجد الله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال فتح مكه فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت هل يصلح ذلك بی آیا درست ددا وفیه قال ان برد هذا خلق محن وی سادر دد خلق زور دے محن زور دے محن زور سوئے خلق زور سوئے وبیه قال حدثنا محمد وبیه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمیر على حدثنا ابي قرا حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني الربيع بن صابر الجهني ورجل الجهني وان اباه رضي الله عنه حدثه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبيش قود الله رسول صلى الله عليه وسلم سرا فقال الله پیغمبر يا ايها الناس يخلقني قد كنت وَاذِن تُلَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مَا اِجَازَتْ كَرَوْ تَعْصُلَ فَفَيْدَا وَسُوْكِ دَزَنَانَوْنَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او اللہ دا شیر عام کرے دے قیامت پوری فمن تانا اندو من النشیون ارا وسوک چیوی دا غصر حدین تشیف حل يخلق سبیلو خالی و قلعو دیکی لا رضاغی ولا تاخذوا مما آتيتموهن شيئا اما اخليها غشور كلي مزيزي تس شيئا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبده بن سليمان عبد العزيز بن عمر بهذا الاسناد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما الله حبيب بن قتله وجوالاد بين الركن والباب فرن فمن ركن اجر اسود او دروازی دا اللہ ذکور کی وہو یقولو او دغشانی ویچ دا شے حرام دے بمثل حدیث ابن نمیر بمثل دا حدیث دا ابن نمیر و وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال بنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عبد الملك بن ربيع بن صبره صبره الجهني عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعه حكم اكرم منتدى متعي عام الفتح فقال لفتح مكي حين دخلنا مكه تكلج مكي تورزم نشوش ما لم يخرج منها یا رونو وطول دی مکی مکرمین حتا نحان آنا بلید دین منکو و بیهی قراتتنا یحیب محیا قراتتنا عبد عزیز بن ربی بن صبر صبر ابن مععبد قال سمیتو ابیهی ربی ابن صبر یحدث و نبیهی صبرت ابن معبد لذی اللہ عنو ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم فتح مکتا وقال لقد ذوكي حكمي كريو مرغول تبي تمتوي من النساء وفيدي ابسو سند النساء ونا قال فخرجت انا وصاحب لي من بني سليم روت ابو زيو مرغل زماد بني سليم نا اتا وجدنا جارية من بني عامر مدل موي وجارية بني عامر نا كانا بكرة تنوي تواهو تاووی چدانو جوانو خدعي توا اغمانه ومخیج تیرشوا فخطوا بنا ها الى نفسيا پیغام ورکړو موږ دې صد نفس دی وارز نه لها ګردینا بشری ګوپدی ساده نه فجار تنظر فترانی دې کتری دې ګردې دې وچ کتری فترانی اجمل من صاحبی کتری او زاج ملو حیست د مرضی نو ترا بر د صاحبی اسن من ګردی او کتری او ساده صاحب زما حیست زما د ساده نه فامرت نفسها ساتن ای مشوره کری ولدان کری و سات سوچی کری و سم اختارتنی علا صاحبی فکننا معنا ثلاثن هوداد سرطری بیا حکمکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی فراقهن و جدا والد دوی و بیهی قراتتنا مرن ناقض و ابن نمیر قراتتنا سبحان ابن اینانی دوی الربی بن سفرہ انا بیه رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا نکاح المتعا چیزا اللہ حبیب دی لما نکلی او دا شے حرام دے و بیهی قاتتنا ابوبکر بن بی شیبہ قاتتنا ابن علیہ عن معمر عن زوری عن ربی بن صبر انا بیه رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا یوم الفتح المتعت بن صاحب وبه قال حدثني حسن بن حلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا علي بن صالح قال اخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سمرة الجهني عن ابي رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعه من يكرد متعين زمان الفتح وزمان الفتح مكي متعه النساء ثم تيج زنانونا وانا باهو كان تمتا ببردين احمرين او زدو والد تمتو كريو فدو صادرو نسرو يو دا مرگري و يو زدو وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال عبرنا ابن وهب قال عبرني يونس قال ابن شهاب بن اخبر لي وروت بن الزبير عن الله بن الزبير رضي الله عنه قام بمكة ودرج له في مكة مكرمة فقال لي اننا سنعمل الله قلوبهم بيش خلق لي الله ورث شروع نڑان دکنی كما آما امسوارم لك جسر بي ورث لدي يفتون بالمتعه هل قول فتوى وركيد المتعيد جواز يقالد برجل اشاره طول يو شريتا اور بناداه ناغسلی ورطا آواز ورگو خواب بخار انکا لا جلکن جاپن اغبان ان بدو لگینا لی انکا لا جلکن او جلک تاگا جاپی تاوئی و دوارا الفاظ تاکیدن جمع کری ایت سخت طبیعت والے او کم فهم والا او علم و دب والے ستا فهم کم نے او ستا علم و دب کم نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ توئی فلا عمری و ازمان ختمی فبخون کی دو مرزما لقد کانت المتاسو بیشک و متاسو فلو چکی جے بچوالا عظیم آمیل مستقید بزمانی دے امام دے پرزگارو کی ورید ویہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادے و قدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دا کم کسی چی آدونو دتا نسخ نورا رسی دے فقال لو ابن سبیر رضی اللہ عنہ ما آئی ورکوی فجر رس بن افتے کا ویدہ تجربو تا پزام کرنے تو خب اتاو تا فواللہ قسم ویدی فاللہ لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك تجري متعدد نوكا وفي غمبر منكري نوكاانو بدي سنسار كم لكم كان سار وطن ودكري دي لأرجمنك بأحجارك خامخا وبدي نوكاانو كانو سار قال ابن شهاب اورج کنا نو رسول کله رسول کنا ابن شهاب وی خاخبرنی خالد بن المهاجر بن سیف اللہ انہو بینا مبینا و جانت از رجلی دینا سبی سری سرجاہو رجلی اغتے و سڑے راہے قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بنا هو جالس عند رجل بنا سري وسري سر جاء رجل يسري وترى فاستفتاه في المتعتي فاتويت يو اختفى بارد متيكي فامره بها حكم فقال ابن ابي عمرو الانصاري قالت ترمي كاروالا قال ما هي اذا سري والله لقد فعلت سياد امام المتقين دا متاو کرشی و په زمانه دی امام المتقین کی جنبی ری سلام قال ابن ابی عمرو انها کانت تحسن فی اول الاسلام دا اجازت و پاول اسلام کی دی مسکون دی منی سرعی ری آسو کی دی تمجبور شیو کلمه تسی و الدمی و لحن الخنزیر لکه مردار آوین بیت نشیو و حد حدیر سم احکم اللہ و الدین یا اللہ دین مضبوط کرے ہونا حالا او دین منکنی قال ابن شہاب واغبر علی ربی ابن شہاب برات الجوہنی انہا باہو رضی اللہ عنہ قال کنتی سمتاتو امد جماع فائدہ غسیو پزوانی نبی اسلام کی ویو زنانت بنی آمیر لگردین احمرین قدر سادرون سنو سمنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المطا اب یا اللہ پی غمبر مجھے وائد نشعاب و سمیتو ربیع ابن سمرہ اغنبیو ریدیو حدیث زہانی کا عمر ابن عبدالعزیز وانت جہانی سن عمر ابن عبدالعزیز تے داوی اوزن آستن و بیہی قاعد سنی سلمت ابن شبیر قاعد سن حسن ابن احیان قاعد سن محقل ابی عبلت آن عمر ابن عبدالعزیز قاعد سنی ربیع ابن سمرہ الجوہنی جوہنی یورا لیل ابیه رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیل متعاد متین منکڑی وقالا لا انہا رام من یومکم حالا الى یوم القیامة خبردار نابتا رام درد استاسونا چداد در قیامت پوری ومن کانا تو آشین چاچی سور کری فلا یا خود ودی اخلینا وبهي قال حدثنا يحيى بن قرقرات ولا مالك بن شهاب رسول الله والحسن ابن محمد بن علي عن ابي ايمان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعه ابن سهاي يوم خيبر بني بريود متعيد زنانو رفرز خيبر وان اصلي دخو بالحمر الانسيه از خراب دو وخو دخرونو الانسيه وكورنيونا وبه قرات سنا عبد الله بن محمد بن اسماء الزبائي وقرات سنا جويريه وقد مالك بن عبد الاسلام وقال سمع علي بن ابي طالب واورد لي ولي بن ابي طالب يقول لفلان ثاني جي ان رجل تائه وي تو هي سره حیران الذي غلار نتر تائه وي حیران تا یسیرون فی الارض ما دے قرآن کی راغبی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثل حدیث عنہ مالک اللہ پیغمبر دین امنا کرے تلارا شان پازڑی طریقی پس وبیہی قالت سنا ابو بکر ابن ابی شیح و ابن نبی و زہر الطہر جمیع ابن وینا قال زہر حدثنا سفیان ابن ویلان الزہری عن حسن و عبداللہ ابن محمد ابن علی نبی ما نبی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا نکاح المتعتی یوم خیبر خیبر پر دی دین امنا کڑیوان لہو بالحمر الاہلیہ کور دی خرونو دو غخن امنا کڑیوان وبیہی قال حدثنا محمد بن عبداللہ ابن عمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید اللہ ابن شہاب حسن عبداللہ ابن محمد ابن علی نبیہما عن علی رضی اللہ عنہ انہو سمع ابن عباس داوری دیو دی ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا یلین فی متت النساء چغس درمی کولا ببارد مطید زنانو کی فقال محل ابن عباس انا شنر مین کاروان فیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا انہا یوم خیبت اللہ پیغمبر دی نمن اکریوالوہو بالحمری رنسیہ وبه قال حدثنا الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابن محمد ابن علي بن ابي طالب عن ابيهما انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان متصل نسائه و خیبر الله پیغمبر دی رمنا کروانت لیلوه من حمر جنسیه او د خراب د وقف د خروج کورنونا وصلی الله تعالی. داخل العالمین در خاطر و خوشنا سلام کارن والد استاد یا اللہ سمر دیواران دی کو استاد اللہ رول منگ بتائے دی عالی دی اللہ الحمد لله رب العالمين محمد عليه الصلاه والسلام.